Örök életnek, Ura, áldott Istenünk, örökkévaló Atyánk, alázattal és hódolattal állunk meg előtted ebben a délutáni órában, amikor csend és békesség honol körülöttünk, azért, hogy szót halljunk tőled, és azért, hogy elgondolkodjunk azon a bölcsességen, amit a te bölcsességed jár át, és ami hozzád vezet, Uram, vezess bennünket előre, ezen a délutánon is, az igazság megismerésében. Amen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban azt az igét, amelyet hirdetni fogunk ez alkalommal is, a példabeszédek könyvében találjuk meg. A 11. részben a 23. verstől kezdődően a 31. verset is felolvasom. A kijelölt igénket tehát a példabeszédek könyvéből olvassuk, úgy, ahogy a 11. részben találjuk megírva. A 23. verstől kezdődően a következőképpen. Az igazak csak jóra várhatnak, a bűnösök pedig csak haragot remélhetnek. Van, aki bőven osztogat, mégis gyarapszik, más meg szűken méri a járandóságot, mégis ínségbe jut. Az ajándékozó bővölködik, és aki mást felüdít, az maga is felüdül. Átkozza azt a nép, aki búzáját visszatartja, de áldás száll annak a fejére, aki eladja. Aki jóra törekszik, jó akaratot szerez, de eljön a rossz arra, aki azt hajhássza. Elbukik, aki gazdagságában bízik, de az igazak virulnak, mint a lomb. Aki kárt okoz háza népének, szelet örököl, és szolgája lesz a bölcsnek a bolond. Az igaz gyümölcse életnek a fája, és a bölcs lelkeket nyer meg. Bizony, az igaz is elnyeri jutalmát a földön, hát még a bűnös és a vétkes ember. Amen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, amikor a Bibliát a kezünkbe vesszük, minden alkalommal tudatában kell legyünk annak, hogy nem egyszerű könyvet tartunk a kezünkben, hanem úgy látta jónak a Jóisten, hogy ez a könyvek gyűjteménye, ez a 66 könyv, ami a mi protestáns Bibliánkban helyet foglal, ezek sokféle üzenetet hordoznak. Van olyan része, amikor történetírás, amit olvasunk, azt akár egy történész is leírhatta volna. Van, amikor proféciát olvasunk, van, amikor az apokaliptika műfajával találkozunk, és az az ige, amit most felolvastunk, ez a Biblia bölcsesség irodalmához tartozik. A példabeszédek könyve, testvéreim, azért is érdekes, mert az a bölcsesség, amiről a példabeszédek könyve beszél, az egy ilyen mindennapi bölcsesség, az élethez kötött bölcsesség, a történéshez, ami történik velünk és körülöttünk az életben. És ha megfigyeljük ezt a felolvasott ige részt, akkor itt is sok mindenről van szó, ami egész mélyen szánt az ember életében, hiszen örök életről van szó, jutalmazásról van szó, lelkületről van szó. Érdekes módon, aki a Bibliát a kezébe veszi, mindegy, hogy hol nyitja ki, azt veszi észre, hogy a Biblia nagyon behatóan foglalkozik az embernek a lelkével. Olyan megvilágításba helyezi az embert, ami valójában érvényes ránézve. A délelőtti igét is, ha megfigyeltük, olyan gondolatokat feszeget, ha a világ összes könyvtárát bejárnánk, nem találnánk még egy olyan könyvet, mint a Biblia, amelyik annyira ismeri az embert, és az embert valóságban ragadja meg, oda nyúl mindig, ahova kell, azokat a problémákat veszi elő, amik adottak akár a mostani emberrel kapcsolatban, akár 2000 évvel ezelőtt, akár később, ameddig csak engedi az Úr a történelmet előre menni. Salamon, aki a bölcsesség irodalomnak az egyik szerzője, nehogy azt gondoljuk, hogy ezeket a hétköznapi bölcsességeket, vagy a bölcsességhez köthető dolgokat, mindegyiket ő találta ki. Salamon egy olyan bölcsember volt, egy olyan bölcs király volt, és a Salamon bölcsessége az híres volt, aki megfigyelte, utána járt, összegyűjtötte a környező népeknek is a bölcsességét, és mikor már ismerte a bölcsesség irodalmat, ami körülötte volt, azokkal a bölcsekkel, akik az udvarában voltak, és akit az udvarából tartott, az udvarából fizetett, a bölcsesség irodalom összegyűjtése után ezt az egészet átdolgozták és megtöltötték az egyisten hitnek a tartalmával. Úgyhogy elmentek a forráshoz, aki Isten, és az Isten által meghatározott módon juttatták érvényre azt a fajta bölcsességet, amit összeszedtek, amit átnéztek, amit megtöltöttek az egy örök igaz Isten létének, egzisztenciájának a tartalmával. Mindjárt látni fogjuk, hogy hogy is van ez. Például, a Salamon bölcsessége szerint, és ebben az igében is így van, az első felolvasott igét szeretném idézni, az igazak csak jóra várhatnak, a bűnösök pedig csak haragot remélhetnek. Kedves testvéreim, amikor beszélgetünk emberekkel, főleg ebben a 21. században, ahol a posztmodern gondolkodás érvényesül, nagyon nehéz olyan közös platformot találni, gondolkodási platformot valakivel, hogy egyáltalán mi a jó és mi a rossz. Na most ahhoz, hogy megtudjuk, hogy mi a jó és mi a rossz, mert itt azt írja, hogy az igazak csak jóra várhatnak, a bűnösök pedig csak haragot remélhetnek, vagyis rosszat remélhetnek. Igen, de mi a jó és mi a rossz? Hogy tudnánk ezt tisztázni még hozzá úgy, hogy a Biblia nagy kontextusába valahogy ez illeszkedjen bele? Hát, ha azt szeretnénk tudni, ugye lehet valaki keresztény, lehet valaki buddhista, lehet valaki sintoista, lehet valaki istentelen, lehet ateista, lehet bármi. Hogy tudnánk egy olyan közös gondolkodási sémát, olyan gondolkodási platformot találni, ahol, amiben mindannyian egyetértenek? Úgy gondolom, hogy mindannyian teljesen attól függetlenül, hogy milyen gondolkodásunk van, hogyan jutunk egyszer egy közös megbeszélésre, abban mindannyian meg tudunk egyezni, hogy ezen a világon a legnagyobb érték az élet. Az a legnagyobb érték. Ugyanis semmi más nem lehet értékes. Hiába mond valaki gyémántot, hiába mond valaki pénzt, hiába mond valaki egészséget, hiába mond akármit, élet nélkül egyik sem érték. Az egészségnek is csak akkor van értéke, ha élettel párosul, hát ha valami nem él, annak nem kell egészsége legyen. Hiába van legdrágább gyémántja meg valakinek, akár a délcsillaga, ahogy annak idején értesültünk róla, ha nincs élet, akkor nincs, ami értékelje. Egy szép házat, ha meglátunk, nincs, aki értékelje, csak ha van élet. Az élet a legnagyobb érték, ebben mindenki egyet muszáj értsen, mert nincs más. Az élet a legnagyobb érték. Na de, ha eljutottunk odáig, hogy az élet a legnagyobb érték, akkor innen kezdve már könnyű dolgunk van meghatározni, hogy mi a jó és mi a rossz. Mert minden, ami az életet létrehozza, az életet gyarapítja, az életet szépíti, gazdagítja, céljához juttatja, az jó. És minden, ami az életet károsítja, ami az életet torzítja, ami az életet rombolja, ami az életet kioltja, hogy így sarkítva is mondjuk el a problémát, az meg rossz. Tehát amikor a Biblia a jóról és a rosszról beszél, a Bibliának az egész üzenetében benne van ez, hogy a Biblia tudja, hogy az élet forrása Isten, és mivel Isten az élet forrása, ő az örök élet, ő az élet maga, ezért minden, amit Isten tesz az életnek az érdekében, az jó, és az ellenpólus, a másik pólus, amelyik kikezdi az életet, amelyik torzítja az életet, amelyik bántja az életet, az csak rossz lehet. Tehát azonnal, már azonnal tudjuk, hogy mi a jó és mi a rossz, mert rögtön ebből a gondolatsorból előviláglik az, hogy a jónak van forrása, és ez a forrás személyes, mert a személyes Isten a jónak a forrása. Ez a forrás nem vegyes. Azt jelenti, hogy nem lehet egy forrás piszkos is, meg tiszta is. Vagy tiszta, vagy piszkos. Ha piszkos, akkor olyan lesz a víz is, ami kijön belőle, ha pedig tiszta, még ha elébe is tartanak valamit, ami beszennyezi a forrás vizeit, mivel állandóan tiszta víz csörgedezik belőle, előbb-utóbb meg fog tisztulni, mert tiszta maga a forrás. Isten ilyen, azt mondja a Biblia rá, hogy Istennél nincs változás, vagy változásnak árnyéka, vagy a sötétségnek, a világosságnak a váltakozása. Tehát Isten a forrás, testvéreim, ezt mondja a bölcsességirodalom, és ez a példabeszédek könyve, amit felolvastunk, ez a néhány vers a Biblia bölcsességirodalmában foglal helyet. Na most, testvéreim, mivel Isten személyes, a forrás személyes, amiből származik minden, ezért mi, akik ezen gondolkodunk, akik ezt most olvastuk, mi is személyek vagyunk, azért tudunk rajta elgondolkodni. Tehát aki a személyes forrástól származik, az Isten teremtményei, azoknak felelőssége van, mert ha tudják, hogy az Istentől, az jónak a forrásától származnak, akkor a magatartásunknak, ahogy viszonyulunk ezekhez a dolgokhoz, és ami a bölcsességirodalom, amihez köthető a bölcsességirodalom, a Biblia bölcsességirodalma, a magatartásra, a viselkedésre, ennek következménye van. Méghozzá azt mondja itt a felolvasott igény, testvéreim, hogy azok a következmények, amik a viselkedésünket követik, amik a viselkedésünkre adott válaszok, azok időben meghatározottak és örökkévalók. Azt mondja a 23. versünk, hogy az igazak csak jóra várhatnak, a bűnösök pedig csak haragot remélhetnek. Aztán a 27. vers mondja, aki jóra törekszik, az jó akaratot szerez, de eljön a rossz arra, aki a rosszat hajhássza. Tehát azt mondja a bölcsességirodalom, hogy mivel a jónak van egy forrása és a személyes, és akiket létrehoz, akiknek szabad akaratot adott, hogy cselekedjenek, de próbálja őket befolyásolni, hogy a jó fele terelődjenek, hogy a jó fele tereljen bennünket. Előtökbe adtam az életet és a halált, de ti választátok az életet, ugye így ismerjük. Itt egyértelmű, hogy az a felelősség, ahogyan cselekszek, és ahogyan viselem a dolgaimat ezen a világon, hogy teszem a dolgom ezen a világon, igaz rá, hogy aki a jóra törekszik, az jó akaratot szerez, de eljön a rossz arra, aki azt hajhássza. Na most, testvéreim, a következő igecsoport, amit kiveszünk ebből az írásból, az az, hogy van annak, aki bőven osztogat, mégis gyarapszik, más meg szűken méri a járandóságot, mégis ínségbe jut. Aztán az ajándékozó bővölködik, aki mást felüdít, az maga is felüdül. Testvéreim, megint csak visszajutunk a forráshoz, aki személyes, Isten, és azért igazak ezek az igék, hogy aki bőven osztogat, annak mégis van, aki szűken méri, az pedig a végén nincs telenségbe jut. Azért van így, mert az az Isten, aki a jónak a forrása, aki egy gazdag Isten, de adakozó Isten, aki mindig csak ad önmagából, ad szívesen, ezért testvéreim, ő számon kéri azt, amikor valaki visszatartja azt, amit adhatna. Volt egyszer, olvastam valahol egy ilyen bölcsességirodalomban, valahol nem tudom, egy ilyen megjegyzést, hogy igazából az a miénk, amiről szívesen le tudunk mondani a másik javára. Amit zsugorian megtartunk magunknak, az nem biztos, hogy a miénk. Azért ragaszkodunk annyira hozzá, mert nem vagyunk benne biztosak, hogy a miénk. Ha biztos vagyok benne, hogy az enyém és én rendelkezem felette, akkor szívesen odaadom, ha úgy látom, hogy valahol szükség van, valahol jobban hasznát veszik annak, amivel én rendelkezem. Na most, az örökkévaló Isten, testvérem, aki a jónak a forrása, a példabeszédek könyve minden bölcsességén, minden bölcsesség meghatározásnál, a hátánál ott van a bölcsesség forrása, maga Isten. Ő az tulajdonképpen, aki jutalmazza a szolgálatot. Mi emberek úgy vagyunk itt ezen a világon, hogy muszáj szolgáljunk egymásnak. Muszáj. Megszületik egy gyermek, annak szolgálni kell. Az elpusztul, ha nem kap szolgálatot. Az édesanyja szolgálni, az már a szülei orvos vagy a bába az már kell szolgáljon, mikor világra jön a gyermek. Utána az édesanyja is szolgálja a gyermeket, utána az édesapja is szolgálja a gyermeket, mert Isten úgy alkotta meg ezt a világot, neki nincs szüksége a szolgálatra, mert ő önmagában is létezik akkor, ha mi nem létezünk, meg létezett is, mielőtt megteremtett bennünket, de nekünk szükségünk van a szolgálatra. És Isten szolgál felénk. Adja testvéreim a teret, amiben működünk, adja az időt, amiben létezünk, adja az anyagot, amiből vagyunk, és amit magunkhoz veszünk, táplálékként, árnyékként, házként, házat építünk belőle, és így tovább. Állandóan ad önmagából még végül ide adja a legdrágábbat, az ő kimondhatatlan ajándékát, az ő fiát. Tehát Isten szolgál az ember fele, és mikor itt azt olvassuk, hogy aki bőven osztogat, mégis gyarapszik, a másik meg szűken méri a járandóságot, mégis inségbe jut. Ez azért van, mert Isten koordinálja ezeket a dolgokat hátulról. Például, nézzük meg, azt mondja, hogy az igaz is elnyeri jutalmát a földön, hát még a bűnös meg a vétkes ember. Vajon mi motiválja azt, aki ad? Miben van része annak, aki ad? Figyeljétek meg, azt mondja a Biblia. Aki ad, az gyarapszik, bővelkedik, felüdül, és áldás száll a fejére. Na de vajon miben reménykedhetik a fukar meg a fösvény? Azt mondja, hogy inségbe jut, átkozzák az emberek, mert az örökké való visszafizetés érvényes ránézve. Na most testvéreim, az adakozó Isten, aki adja ennek a világnak mindig azt, amire szükségünk van, világos dolog, hogy azt fogja jutalmazni, akiben az Isten lelke munkálkodik, akiket az Isten lelke vezérel, azok az Istennek fiai. Tehát ha valaki szívesen ad abból, amiben rendelkezik, akkor Isten gondoskodik róla, hogy visszakapja azt, amit adott, és bővölködjön, mert isteni természetnek a részese, isteni természetről tesz tanúbizonyságot azáltal, hogy szívesen osztogat, és ajándékoz, és azt mondja, átkozza a nép azt, aki a búzáját visszatartja, de áldás száll annak a fejére, aki eladja. Ezért a fukar és a fösvény nem reménykedhet semmiben, csak abban, hogy inségbe jut, így mondja az ige, és átkozni fogják az emberek, mert visszatartja azt, ami a miénk lenne tulajdonképpen. Testvéreim, egy olyan ebben a 21. században egy olyan individualista társadalom alakult ki, hogy minden csak magamnak. Erre rájátszik a korszellem, erre rájátszik a média, mert te megérdemled, meg mindenféle ilyen zagyva reklám szövegek hangzanak el. És ugyanakkor a virtuális világ, az is a virtuális valóság, az is segíti az individualizmust, az, hogy magába forduljon valaki. Egy édesapával beszélgettem, aki elmondta, hogy nem kevés anyagi áldozat és munka és törődés meg nélkülözés utána végre elérték, hogy megnagyobbították a házat, hogy a gyereknek legyen saját szobája. Mert hát milyen dolog az már, hogy egy gyereknek ne legyen saját szobája. És azt mondja, amikor átadták a szobát a gyereknek, nagy volt az öröm, viszont 3 hét múlva ez a tinédzser gyerek úgy vágta be az ajtót az apjának az orra előtt, és utána belülről rákúcsolta, hogy még zengett a ház bele, és hallották ő is, meg az anyja is, mikor bentről üvöltötte, hogy 2 ilyen hülyével nem lehet boldogulni. Na, erre kell a külön szoba. Meg ezért járta be a világot az a fanyar videó, hogy a sarokülő garnitúrának a közepén ott ül a nagymama, rátámaszkodva a botjára, azt nézi a 4 unokáját erről, a 4 unokáját arról, akik rá se néznek, hanem nyomogatják a telefonjukat, aztán nyomja mindegyik, egymásra se néznek csak a telefonra, individualista, elszigetelt az ember. Mindegyik nyomogatja a saját telefonját, a mama néz hol erre, hol arra, majd 10 perc múlva felpattannak, azt mondják, na Nagyi, majd még jövünk, meglátogatunk. Meg van látogatva. Valóságos áldás, testvéreim, akik járhatnak imaházakba, templomokba, vagy iskolába, vagy tanintézetekbe, ahol le kell tenni a telefon, és szembenézek a másikkal, akár bosszantom, még az is jobb, ha verekednek, mintha nem törődnek egymással. Mert egy olyan nyomorult társadalomban vagyunk, testvéreim, ahol abszolút nem akar adni az ember az egyik a másiknak semmit, mindenki csak saját magának. Igen, de itt nem azt mondja az írás, azt mondja, hogy aki bőven osztogat, az mégis gyarapszik. Aki szűken méri a járantóságot, ínségbe jut. Az ajándékozó bővelkedik, aki pedig mást felüdít, az maga is felüdül. Átkozza a nép azt, aki visszatartja a búzáját, de áldás száll a fejére annak, aki másnak is ad. Eladja pénzt. Ezért múltkor beszélgettünk egy osztályban azzal, arról, hogy miért is van éhínség a Földön. Hát nem azért, mert Isten valamit rosszul számolt, nem tudta, hogy mennyi gabonatermő földre van szükség az embernek, hanem az a baj, testvéreim, hogy az egyiknek túl sok van, a másiknak pedig nem akar adni. És ha én túlságosan sokat eszek, mert megtehetem, meg hatalmam van hozzá, hogy nagyon drága dolgokat hordjak össze, meg szakácsok várják a parancsaimat, a szomszédom éhen halhat mellettem, éppen úgy, mint ahogy a Bibliában ott volt a szegény Lázárnak, meg a gazdagnak a története. Na, azt mondja a 28. vers, hogy elbukik, aki a gazdagságában bízik, de az igazak virulnak, mint a lomb, aki kárt okoz háza népének, szelet örököl, és szolgálja lesz a bölcsnek a bolond. Elbukik, aki a gazdagságában bízik, de az igazak virulnak, mint a lomb. Testvéreim, azt mondja a Biblia úgy tanít bennünket, hogy ne bízzon a gazdag a gazdagságában. Ne bízzon az erős az erejében. Ha valaki mégis büszkélkedni akar, akkor azzal büszkélkedjen, hogy ismeri Istent. Mert aki ismeri Istent, és jónak tartja Isten parancsait, jónak tartja az isteni bölcsességet, az szívesen fordul a többiek fele, nem individualizálódik, nem magának való, nem fukar, nem önző, hanem odafigyel a többiekre, szolgál azoknak, akik körülötte vannak, márpedig Isten gazdagon megfizeti a szolgálatot. Az van írva a zsidókhoz írt levélben, segítségképp mondom ehhez az igéhez, mert nem igazságtalan az Isten, hogy elfeledkezzen arról a szolgálatról, amit gyakoroltatok a szentek irányában, és amit most is gyakoroltok. Nem igazságtalan az Isten, hogy elfeledkezzen róla. Ezért felüdíti Isten azokat, akik mást is felüdítenek. Végül, testvéreim, nézzük csak meg ennek a bölcsesség irodalma gyöngyszemnek vajon milyen üzenete lehet a számunkra. Testvéreim, ha valaki odafigyel, hiszen azt mondja a 30. vers, figyeljétek meg, az igaz gyümölcse életnek a fája, és a bölcs lelkeket nyer meg, aki igazán jár az Isten útján, akit áthat az Isten ajándéka, akit Jézus Krisztusban maradnak a gondolatai, hiszen a legnagyobb ajándéka az ember számára Istennek Jézus Krisztus. És ha ez én gondolataim ebben maradnak, azt mondja az Úr Jézus, hogy ha valaki nagy akar kezdtetek lenni, akkor az legyen a többinek a szolgája. Mert bennünket előre semmi nem visz, csak az önzetlen szolgálat a többiek fele. Attól vagyunk emberek, hogy szolgálunk annak, aki körülöttünk van. Bérmentve, szívesen, jóságból, azért, mert áldozunk az időnkből, áldozunk a javainkból, szívesen, aki körülöttünk vannak. Miért? Azért, testvéreim, mert az a lélek jár át bennünket, az hat át bennünket, ami a mindenható Istentől való, akiket az Isten lelke vezet, azok az Istennek fiai, és a legtöbb, amit elérhet az ember az életében, testvérei, mint teremtmény, azt mondja, az igaz gyümölcse az életnek a fája. Emlékeztek, mikor kikergetett bennünket az Úr az Éden kertjéből, hogy ne együnk az életnek a fájáról? Így kezdődött a Biblia. Isten elkergette az embert az élet fája mellől, nehogy egyen róla, és ebben az elátkozott állapotban, amiben vagyunk a bűn miatt, nehogy örökké éljen. Azért kergetett ki, hogy ne tudjunk enni az élet fájáról. De miután Jézus Krisztusban új életet kapunk, és a Jézus vére letöröl minden bűnünket, és megtisztít Isten bennünket a bűntől, utána azt mondja a Bibliának a végén, hogy aki győz, annak én adok enni az élet fájáról. Tehát nem azért dugta el a fát tőlünk, nem azért kergetett ki, hogy sose nyúljunk hozzá, hanem ne maradjunk abban a bűnnel megterhelt állapotban, eljött, hogy megszabadítson a bűntől, és miután megszabadít, ő ad enni az élet fájáról. És az igaz, az elé, ezt éri el, az igaz gyümölcse életnek a fája, és a bölcs lelkeket nyer meg. Tehát az ember számára, a földre született ember számára, testvéreim, az a legnagyobb dolog az életben, hogy az élet útján halad, és az élet fája felé halad, amiből enni fog, miután kimegy ebből a világból. Ez a legtöbb, amit egy ember elérhet. Hogy vándorolhat az Isten országa felé, és végül megérkezik az Isten országába. Ami még pluszba tehető ezen a világon, az az, hogy közben másokat is segítek errefele. Így, ahogy mondja, az igaz gyümölcse az életnek a fája, és a bölcs lelkeket nyer meg. Tudjátok, testvéreim, hogy milyen nagy bölcsesség az, mikor valaki tud adni? Nézzétek csak, mit ír az ige, még egyszer olvasom. Van, aki bőven osztogat, mégis gyarapszik. Van, aki az ajándékozó bővelkedik. Aki eladja a búzáját, azt mondja, azt áldja a nép, jó akaratot szerez, az, aki a jóra törekszik. Testvéreim, sokszor volt már olyan, hogy Istenben bízó, Istenben hívő emberek szívesen adtak a környezetüknek. És egyszer csak valakinek eszébe jutott, hogy te, miért vagy te ilyen jó szívű? Hát te nem látod, hogy mindenki magának takarít, mindenki magának kuporgott, kapor, mindenki ki akarja szedni a gesztenyét a tűzből, saját magának, nincs itt senki, aki olyan szívesen. Téged miféle elv vezérel? Na, és akkor itt beszélhetsz az örök életről neki. Beszélhetsz neki a visszafizetésről, beszélhetsz arról, hogy Isten megáldja azokat, akik áldások a környezetük számára, és az élet útján haladnak, és mást is terelnek erre azzal, hogy egyáltalán felhívják a figyelmet, hogy nem csak e szerint, a világ szerint lehet gondolkodni, mint az az édesanyja, amelyitől megkérdezte az orvos, hogy asszonyom, nem kár ennek a világnak, hadd gyermeket szülni. Ő pedig nagyon egyszerűen azt válaszolta, doktor úr, én nem ennek a világnak szülöm őket. És neki volt tökéletesen igaza. Ugyanis, ha sikerül a gyermeket úgy nevelni, szóval neveld a gyermeket azon az úton, amin nevelni kell, és akkor még öreg korában sem távozik el tőle. Ha megtanulja Isten útját, ha megszokja, hogy Isten adakozó Isten, nem azt mondja az Úr Jézus, amikor jót cselekszel, ne tudja a jobb kezed, hogy mit csinál a bal. Vagyis már természetemből fakad az, hogy amiből tudok, abból adok másoknak is. Teljesen szívesen segítek mást is az élet útjára, hiszen én is az élet fája felé haladok ezen a világon. Erre segítsen meg bennünket a mindenható Isten, és ezért mondja itt a 31. versünk, hogy bizony az igaz is elnyeri jutalmát a földön, de vigyázzat, mert a bűnös és a vétkes ember is. Csak hogy az igaznak még ráadásul, hogy ezen a világon, azt mondta az ige, ezen a világon gyarapszik, ezen a világon bővölködik, ezen a világon felüdül, ezen a világon áldás száll a fejére, de még ezeken kívül az élet fája fele halad, mert az igaznak a gyümölcse az élet fája. Hát a mindenható Isten segítsen bennünket, hogy meg se álljunk addig, ameddig el nem érünk az élet fájáig. Mindannyian. Amen.